سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. سورة رعد مدنی سورة دي په ترتیب د تلاوت کې دیارلسم نمبر په د سورۃ یوسف نا او په ترتیب د نزول کې شپږ نوی نمبر دی په د سورۃ محمد نا دا سورۃ نازل شوه. رب د دې سورۃ د مخکې سورۃ سره په یوسو جو باندیو. هر کلا چې مخکې سورۃ کې ویلو وقایم من قریتن وقایم من آیاتن یمرون نو دی صورت کی اغنخی او دلائل خید دی وجنا ورپسی راڑا. یا مخی صورت کی اختتام پا ترغیب دا قرآن شو. وما کان حدیث یفترا ولیکن تصدیق الذی بین یدی وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ندی صورت ابتدا و ترغیب دا قرآن وا چ تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. ددی وجنا ور پسیرال. یا مکی صورت کی ویلو چ یعقوب علیہ السلام عالم الغیب نو او ندی نو پدی صورت کی دا صفت اللہ جانت ثابتی چی عالم الغیب و شہادت المتعال ویدے پغیب و پختارو باندی. امتیازات دا صورت دا صورت ممتاز دے پکسرت تنبیہاتو باندی چی پدی کی تنبیہات ورکی. دغرنگ دا صورت ممتاز پا ترتیب دا دلو باندی چی پدی صورت کی ترتیب دا دلو سنگا ذکر دے دا سی پبل صورت کی نشتا. دغرنگ دا صورت ممتاز دے پدی خبرہ چی اطمینان قلب پس باندی راجی. نو علا بذکر اللہ تطمئن القلوب دعوا د صورت نفی د شرک پہ دعا چ اللہ را مدد کا او اللہ تچغوا اللہ نے علاوا بل درا مدد کولو لائق او حقدار نشتا. دا خبرہ دی صورت کی دری زائے ذکر دا. یو سوال سمیات کی لو دعوت الحق. ریم دشتم آیات کی لا الہ الا ہو نشتے بل مددگار سوا دا اللہنا. او دریم وج شپگ دشتم آیات کی چیلے ادو ویلے ماب. پدی صورت کی اللہ رب العزت دلائل ذکر کئی پخپل توحید باندھی مختلف قسمنا. اول قسم دلیلا چې خالق لکل شین هو الله. اول قسم دلیلا چې خالق لکل شین هو الله. دویم قسم دلیلا چې عالم لکل شین هو الله او یا پارسی دیو الله دے. دریم قسم دلیل ذکر کیا حافظ لکل شین هو الله حفاظت کو ان کے داری و شی اللہ دے. سلورم قسم دلیل ذکر کی متصرف فی کل شین و اللہ اختیار من دہر سیزیو اللہ دے. او پنزم قسم دلیل چہر و شی اللہ تدی مختاج نو اللہ را مدد کا بیا پی دعوت افریقی چلو دعوت الحق. او بیا په صورت کې مثال ذکر کوي دی داوود پارا چې الله نه علاوه بل را مدد کول دا چې لګتګې د سین په غاړه ولاړ او بوتوي زما خلی تراشا هغه او بده دی خلی ته نشراتې اغا عدل رب العالمین ذکر کوي دغشان ورسر ذکر کوي چې خالق لکل دا رازق لکل شی نو الله رزق ورکون کې هر شي تا یو الله دی رازق لکل شی نو الله نو داو په تفریقی کل انما امرت ان اعبد الله الی ادو و الیه ما اس ترجمه ته خیال وکي ترجمه ته خیال وکي الله فرمای الف لام را الله علم دې پمانا د حروف تل کایات الکتاب دایاتنا د کتاب دی والذی وا کتاب چې نازل شوی دی تا تا ستا د رب د طرفنا حق کتاب دی لیکن اکثر د خلقنا لا یؤمنون ایمان نراڑی اس وی خالق لکل شی نو الله الله ذات ته اوچت کړی دی وا اسمانونا اوچت کړی دی اسمانونا بغیر دستنو ترونا چې تو ګوریا غیلا بیا استوا کړی دا پارش باندې تابع کړی دی نور اسمو می هر یو روان دی تر نیټه مقرره یدبر الامر تدبیر کی دار کار پخپلا واجب یفصل الایات بیانی آیاتنا دیده پارا چتا سو پا ملاقات دخپل ربانی یکینو کئی تو خنون یکینو کئی دالا ذات تے غلو لی دزمکا او گرزو لی دی پریزمکا رواسی آغرنا وان آرن او نهرنا وان آرن فیل معذوب دے یعنی انہارن یعنی اجرارو انہارن اجرارو انہارن یا اجرار انہارن جاری کری دی نیرونا او دار کسما میونا گرزولی دی پدیز مکا زوجین اسنینی دو دو جوڑی جوڑی پتیش پیل را پورس کے یکینن پدی کی نخیدی دا پارا دا کوم چی سوچو فکر نکار اخلی و فی الارد او پزمکا کی قطعن تکری دی متجاوراتن جخت جختی گرے چی کم لفظ گرانوی زبداغی عبارت اسوائے او چې ګران می مخ کې تاسو ویلې دغه عبارت بنی ښا او فاصله ارضی او پدما کې قطعن ټوکړی دی متجاوراتن جخت جختی جخت جخت ټوکړی دی اغا زید امر ابن نفیل د جاہلیت موعد تیر شوی دی اغا وی وان تلذی من فضل وان تلذی من فضل ومن رحمت باستا الہ موسیٰ رسولا منادیا فقلت لو فذب وهارون فدو الاللہ فرعون الذی کان طاغیا فقول لو هل انت سویت عزی هل انت سویت عزی الاللہ فرعون الذی کان طاغیا او بیاوی وقول لو هل انت سویت عزی بلاوت دن حتی استقلت کمایا اغوغد اشار اغویلو او بیا اخیری کی ہوئی چھ گورا دانی زرغنو ان کے زمر ملزمک جو اندی کے ان کے دائیو اللہ رکھا او پاغی باندی زرغنی کے ان کے میوجات شپا او رس پیدا کے ان کی او اللہ دے وفی الارض و پزمہ کی قطن تکری دی متجاوراتن جخت جختی او باغنا دا کجرو دا فصل او دا نخیلن و نخیلن او دا کجرو او سنوان گری گری و غیر سنوان او رنگی رنگی شی غلابی سمار یا سنوان سنوان گنو مندانو آلا و غیر سنوان او دیو مندو آلا کله د کجوری مون یو یو کله مونډانی جدا جدا غنوی یا ګوري ګوري او رنگي رنگي دا چرابو تلار شي کرا آل تو ګوري په مدینه کې دا دا سه پلارو کې پروډونو کې کجوري سره رانش الله وي یسقا بما یوایدن کول شی په خړو بول شی په بو یو سرا یو قسم وب دا غبن کې پرلل ما وکړل په یو بو خړوبيږي یو بو باندې خړوبيږي یعنی یو بو باندې داږي او بخور کیږي لیکن وګرا اخوندونو کې انقلاب تا یسقا بماین وایدن کول شی په بو یو سرا بیانو منگایا نو نفضلو بعضو علا بعض او فضیلت ورکر منگا بعضو لرا پا بعضو پا خوراک کی یکنن پا دی که نخیدی دا پار راکم شراکن لکار اخلی او کت تاجب کے دا انکار دا دوینا نو بس عجیب دا وینا دا دوی اگا وینا استدا زجر پا انکار دا رسالت اے کلا چشو منگا خاوری آیا منبا پا پیدایش نوی سر روزو دا خوزا منگ زین نمانی اللہ وی کتن دای دا انکار نا تاجب کے نو یکینی دای وینا عجیب دا اگا وینا عجیب استدا چه دای وی کلمو خاوری شو بیا با دوباره پیدا شو اولائی کلدی نا دا کسان دی چه کفر کرے پا پل رب او دا کسان تو کون بوا چولشی پسٹنو ددوی کے او دا مرگری دور دی دی بی پدی کیا میشا ویس تاجلو نکا بسیع او پا تلوار بانی غاری تانا زاد اتلوار باندې نه نازاب غواړي الله فرمایي ويستاجلونك بالسيا او تلوار باندې غواړي تا نازاب قبل الحسنه مخکدني کینا یا مکی وړاندې د ایمان راولنه ایمان نه دراولې نیکی نه دکړې و عذاب نه غواړي تا کی ترا تیرشيری مخکدینا المصلات مسئولات عذابنا العقوب الفاضحة تفسیر المانی ہوئی اغا عذابنا شرمون کی یا المسئولات مثالنا اللہ وی مخینی مثالنا اللہ وی تیر دی اصول درگا قرآن والی راست تازو سڑی نا جوری ہے او یقینا رب تا خاوند بخنه دے خلق لرا علا ظلمهم یعنی مار ظلمهم سرد ظلم دو دینا او یقینا رب تا دے سخت عذاب والا سخت عذاب والا ذات تے اس اس بات در رسالت او دفد شبی ویقول اللذین کفروا آئی کافران ولن نازلی گی پدی پیغمبر آیات من ربی سنخا دخپل رب دے طرفنا چرت سلے گی انما انت منذر یقینا تیر اور کو ان کے ادپارا داریو کو حادن بیان کو ان کے دے یا حادن لار خود ان کے شتا لار خود ان کے دے اللہ رضا تے اللہ پوئے دے پا تعمل کل انسا چی باری ار زنانا وما تخیز الارحام آغا چی کمی رحمنا وما تزداد آغا چی زیادہ رحمنا سمانا اللہ پوئے دے پاری او زنانا چھ دا زنانا پگیر رکی دا کمی مدی بچے دے یاد زیادی مدی نو پائے پوئے سوک دے اللہ گورا کم مدا دا بچی شپگ میاشتی دی چھ دا مور پگیر دا شپگ میاشت پوری پاتی کے دے شی شپگ میاشت پسن بچے پیدا شی او زیاد نا زیاد مدا سلور کال دی لکه یو عالم امام زاهد سلور کال د مور پګیډو په سلور کال کې پیدا شو غاکونه اومو او خاندلم عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تا یو فی سلر آغا هغه دا وا چې سری دا وکا حضرت زما دا بچی زما نه پیدا ولی ځکه چې تجارت تطلم زما د خزی پګیډو امیدو سلور کالا پس راغ مغا امیدو سمشتا دا زمانہ نگی عمر فاروق آدھر جاری کو جناقت سمسار کئی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطوئی امیر المومنین صبرو کئی دا بچے پیدا شی بیش سمسار کئی ا بچی چې پیدا شو هغه غاخونه او خاندلی ګرځیدو. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وی لولا کان ابن مسعود لالک عمر کہ ابن مسعود دی وین عمر بالا چھے سلور کال پس هغه بچی پیدا شو. خبر کوئی زیارت مجسم رضا سلور کالا پما تغیز الارحام او آچ کمئی رحمنا او آچ زیادتی حریو شیف نزد اللہ پاندازی دے پوئی دے پا غیبو باندی و شادتی و پسرگندو الکبیر لوی دے پا اعتبار دے صفاتو المتال اچت دے دا خیال دا مخلوقاتنا الکبیر لوی دے پا اعتبار دے صفاتو المتال اچت دے دا خیال دا مخلوقاتنا برابر دی دتا سنا رسول اثر القولا چه پتای وینا لرا و من جاربی اواسو چه کارکی وینا لرا جاربی چه کارکی بی دی وینا لرا و من اواسو پاغیم پویده و مستقم باللیل چه غپدوی دشپی و سارب بالنار و سرگنوی دورجی اللہ دشپی پپد او درجی پا سرگن پویده شاید نی پاغ وینا چه انسانی پتای و کارکی پاغی پویده دی اللہ لرا موقباتن فرشتی دی تابداری من بینی دی اولان دی دی انسان ناو من خلفی اور استددنا یخفزونو ساتی دی انسان لرا من امر اللہ پا حکم دا اللہ دا اللہ پا حکم دی انسان حفاظت کئی خدا حفاظت دا ملائکو کلو چتی گی چه انسان بدن بدوی غسل کی خیال دغی وجنا بدن بدوی ام ساتی اثر لگوئی صفائی کوئی وڑا استنجا لو استنجا او غسل کی مگر دی کہ گر دی نو فرشتی حفاظت چتی گی او د سرکشو شیاطینو د جناتو حملی پدی انسان راجی باز سرے ہوئی ار فلانے خودیر نیک دی او فلانے خودیر نیک خجرہ او اغیبانیم پیریان راجی غوٹا پی راجی نوولی نیکا وا خود صفائی بے نیکی نیکی خود ماہواری بیماری کے گر نو شیطان عملی پر راجی جنات فلانے نیکی انیکی خسخا دڑو دیتی دی لام بینا آتر نہ لگئی خلی نے بوئی دی مسواک نہ کئی ترخونو نے بوئی دی لوی لوی لیش لیش ویختور کے والا دی تو دا بوئینا کا چکئی دا نو دی بوئینا کی چکئی سر جیت شیطانان او پیریان مرگری کنا خوا نو اللہ پر زماد کو رئی زدم پال پر زمداری اصول چې فرشتي په کوم سيزونو چتيږي د انسان د حفاظت لپاره نغې نه د پال فرض ور کوم چې دا د سيزونا کور کې مساتې ودا دا کوي. الله فرمایي دی انسان لرا فرشتي دي تابعدارې قران دی ادنا او استادنا ساتي دي انسان لرا په کوم د الله حافظ لكل شيء هو الله حفاظت کوم کې لار چې څوک دی الله یقیناً اللہ لا یغیر نبدلی ما حالت بقوم چیو پیو کوم حتی تغی یغیرو چی بدل کی دی ما ہوا کی دا بیان یا آغا احکامات بیان پسیم چی دی پا نفسون لازم وی اس چکم احکامات پتا لازم دی مزرو جا زکاة حج نا اللہ پتا لازم کی اس دا حکومت بدل کی تو رب العالمین ستاغا حالت بدل کی اے مجھو دس روجا زکات دا چنے کئی دا بلماز بچے ہی کئی تو رب العالمین رزق تنگ کی دا دا حالت خراب کی خبر پوئی یقیناً اللہ نبد لئی ما غنیامتنا بے قوم ان چکڑی وی پہ حکوم تردی چی بدل کی دوی ما ہوا کامات بے انفسیم چی دی پہ نفسن لازم بھی کرچی را دو کی اللہ پہ حکوم دا بدئی یاد عذاب تو بس نشتے لڑتا ان کے نشتے واپس تو ان کے رد تو ان کے اگے لڑا نبی دی لڑا سوا دا اللہ نا میوال سوک مددگار یا میوال سوک سات ان کے دا اللہ ذات تے خیتا و تبریخنا خوفن دا پارا دیاری دا مقیم دیاری دا مسافر و تماو دا پارا دا تنی دا مقیم پڑک پڑک پاسمان راشی دا شپیٹیم کے چکم مسافر وی اگو یہ زردردہ باران بشی پور تزان رسوا آبادی تزان رسوا او کوم چې مقیم وی دغه یې خیری پلس پلس راغی الله وش په تباران تمه پیدا شي نو د پارا دیری د مسافر او د تمه د مقیما وین شو صاحب او چتای وریدی وریدی درنی پوبو باندې سقال درنی او ينشو صاب اوچتای وریض لرا یا ينشو صاب پیداکی وریض لرا سقال درنی درنی پوبو سرا تسبیح وی راس پرشتا پاندون دا اللہ او ملائک تسبیح وی من حیفتی دیر دا اللہ نا رالی کی رب العالمین تندرونا فیوسیبو بیا بس رسیدہ تندرونا مئی شاو چالے چی قوشی اوم یو جادلونا فی اللہ او دی جگر کئی دا اللہ پتوئید کی او دا اللہ دے سخت عذاب والا شدید المحال یعنی شدید القوا سخت طاقت والا یا سخت عذاب والا دی اللہ تا دعوت الحق بلن درشتیا نو دے کرا مدد دا اللہ تا بلن درشتیا نو دے کرا مدد دی اللہ ترا مدد شوائے کنخا دا اللہ را مدد کخا مخلوق ترا مدد شموایا اوائے کسان چی دی را مدد کئی سوا دا اللہ نا طاقت نلری دی لرا دستشی اللہ کباستی کا فیل الما مگر پشان داغ اوگ دا ان کی ریخ پلو لاسون لرائی للما او بوتا دید پارا چور سیدا او بو فاو خلید دتا وما او ببالغی او نوی رسید ان کی دا او بو خلید دتا اللہوی دی اللہ ترا مدد شیوایا وی دی پل مقامخ کی نماز اللہ مقامخ سی دی پل ما تحکاری دی پل اللہ فرمائی دی اللہ تا بل نظر شا اواج سان چی دی را مدد کئی یا دی اللہ تا بل نظر حقا یا ثابتا اواج سان چی دی را مدد کئی داغی مثال سدے دا چی دے لکے او تگے او بو تا چگے وئی دا سمندر پا غال ناستے او ایو بورا شی چی دموسکم او بورا شی چی دموسکم لاس ورطا دے او پلاس ورطا چگے وئی دا او بو دخلی تراشی ہاں رابش سوچی لپڑک کرن دا خلیتے اولیلی نیدی درشان اللہ ہوئی چھ زدی پر خودی موبل ترا مدد شوئے پرا مدد کولی اس تائم داد کولی نشی خواہ سنگا چگت تگے چگی وی عبوتا واغ عبود دا خلیتا نشی رات لی خوش خبر وما دعا لکافرین اللہ فی دلال ندا چگا دا کافرانو مگر پر گمرائی کے گورا غیر اللہ را مدد کول غیر اللہ ترا مدد شوئے القرآن سوئی وما دعا الكافرين دا چکه دا چاره کته ورته کافر وی ولزه کافر دې بو یو لوی ځوان را مده چې ورته کفر چې غموا کاکا سي برور چې را مده چې ورته کفر چې غموا دې به جګړه کوي ولزه چې کافر ورته قران کې الله وی نو وما دعا الكافرين او نه دا چکه دا کافرانو مگر په گمراهي کې خاص اللہ لرا سجدہ کیا مخلوق چی پاس مانو نجری او پزمہ کی پا خوشالی او پزور سرا سوری دبی سارا و مازیگر او آیا اے نبی علیہ السلام چالا سوک دے رب داس مانو دزم کی او آیا اللہ دے او آیا اے نبی علیہ السلام دیتا افتخست من دونی اینی ولیتا او سواد اللہ نا نور دوستان ندی مالکان دقلو زاننو دپارا دنفیو ندزارر قل زمان نبی دیتا وا آیا برابر دیڑن دولی دن کے او ام تستوی ظلمات والنور اے برابر دی تیرے اور راگانے کفر او شرک ندے برابر او اسلام او آغا معاہد او مشرک ندے برابر ام جعلو للہ بلکی گردولی مشرکان واللہ لنا شرکان شرکان گردولی خلقو کا خلقی پیدائش کردے دی شرکان دو بی پشاند پیدائش دا اللہ دئی اللہ نے علاوہ بلا مدد کے بل شریک کر دو آیا اللہ وی دی مشرکانو دی خدایانو پیدائش کرے دے پشاند پیدائش دا اللہ اے دئی سوک پیدا کرے دے دا اللہ دے پیدائش گن کی ننے اس کلے ننے فتشابال خلقو بدگر ورشوے دے پیدائش پدی بان دی ہوا قل اللہ ہوا ہے اللہ پیدا کے ان کے داریو سیدیو دا اللہ دی کیو زورور رالی کی دبر نو با بس روانی وا او دیتن کن دی یا خورنا بے قدر یا پخپل اندازی فاستا ملت سیلو اچتوی دا سیلات اس اللہ یو مثال ذکر کر چگر غیر اللہ را مدد کول داغی مثال دا سی دے تگے پغار دے ابو ولار دے اپلا سے اشاری کے چو برا شی چو مرسکم اگا ابو پا اشارو دے دخلیتن شیرات کدے و تدیر چکو اچرا شیرا شیسکم ہاں بشي اس کلنا اس دم دو مثالونه د تدور بیانې د شرک او د توحید. الله فرمایي رالی کی رب العالمین دبرنا مانو بار روانی کی فسالت دوانی کی او دیاتن کندیا خورنا بقدر یا پاک پلی اندازی. مثال تا خیال کوئی گره گران دی فاتمل سیلو نوچتی نوچتوی دا سیلاب زبادر زگ نوچتی دا سیلاب زگ لرا رابیان دا پاسا نوچتی دا سیلاب زگ زبادن زگ رابیان دا پاسا اوچت و مما او داغ سنم بی پدے سیلاب کی یو کی دونالے فینار چی گرمولے شی اگی لرا پورا اغسری سونا چاندی اغا سونا او چاندی پور گرمشی چی گرمولے شی پور باندے ابتغا الہلیا دپارا دلتولو دکالو مطائن یا دپارا سامان او پدی زرگر پوئی گی چی اغا سونا اغا گرمشی پور نو دا کالی تی جوڑ شی یا نور سامان. اللہ او چی کل گرمی او بیا اوبو کی چی اوبو ورکی نو اغا اوبو بیا سو کی زبادم مثلو زگوی پشان ددی دا دریاب دا زگون تی اغم زگو کی اے اغا اوبو کی چی وی کنا نو تاو دی زرگر سرکی نی ورطوائی اغا راتو خی نو چی گرم سونا اغی نا کالی جوڑ کی اغا بیا اغا کالی بیا پا اور دا کی او غیتا اوبو ورکی دا صفائی دا پار نو کلی چی اغا اوبو دا تعداد بیا سوی واللہ والم اغی اوبو کی چی واچی نو اغا اوبو دا سرو خود کی گی سکنڈولے گنتی پائی کی چیز نہ اوبر او خود کی گی. اللہ فرمائی زبد ان مسلو زگوی پشان ددی کذالک ہم دانگی یضرب اللہ الحق کا بیانی اللہ حق مثال دا کود باطل فام زبد و ہر چیز زگوی فیضب جفا بس لارشی بیکارا اگا زگ بیکارشی واما ما ینفونا اولا چی فائدی ورکی خلکو تا فیم کسو فلاب دین ادرنگ تیر کی پزمکا کے اغزک دا سیلاب او اغو بخط میشی او کم سیزونا چی ہیرے جواہرات او سونا دی اغز لان دی پاتش اے شیخ القرآن اللہ دی پر رحمت نو لیگی اغبوی چی دا دی مثال چی تو توحید بیانے دا چی دے لکا باران توحید مثال باران دی دا اسمان دا ورے دا قرآن کی توحید ذکر دے توحید دا مسئلہ دا اسمان نراغلی دا نو دا دا سرے لکھا باران چی وری نو باران پار سو وری گی نو پا دیرانم او پا میدانم نو دا دیران دا باران اوبو خوڑو نرو روان کی دا رکھ شکو خوڑو نرو بری گی پا خپل اندازی دا خوڑو نرو دا سیلاب شکلو نیسی او زگوی پدی خوڑونو دا پاس او چترا روانی پدی کی دا پاس پی مارانوی او زگوی تک سپین خیال بیاغ ماران کلچی اگا دا اوبو ارخونو تروزی علکان پارا خولاری اگر تر چکیو پر سر تر ویو وجنی شیخ القرآن بوی اگا اوبو ختمیشی مارانو وجنی او داغی عبود لان دی سونا ہیرے جواہرات لان دی پاتی اگا زرگر تیو چی اگا تی کالی جوڑ کی زنانو تٹی کی دسینی ہار دی جوڑ کی اے شیخ القرآن بوی مثال صدے ویستاد توحید بیان چی باران اوارے دا پاغی باندی اوچ عظمت بانی چی وریگی نو دوڑا موچا تکی دوڑی اوچا تکی یو سیلاب جوڑ شی ہا ہوئی او پن پیرے راغلے قرآن ہوئی دا ہوئی دا ہوئی ہا ہو جوڑ شی پدی ہا ہو چی سم سیلاب جوڑ شی سیلاب دا پاس سپین دگ دی دا سپین دگ دا سپین پٹ کی دی او دی زگ دا پاسا یا زگ دلان دی پدی ابو کی ماران دی او ماران جی بھی ہوئی ایسا سکی دا مار جی بھی دے دستے نو دا ماران دا ملیان دی سپین پٹی والی دی او دے پیپو لگی وابی وابی پنجرے پنجرے پنجرے پنجرے وابی دے پنجرے دا چکے ہوئی وابی دے پنجرے دے جبے رہ کی خوخیری کی ابتدا نا توحید بیانو نوجوانان سامر گریشی اگر دانگلو چکی را والی او دا چاچی پی پیل گولو دا مارغن دی جب ریختی وا اگر پر سر سر وی چی ظالمہ تا قرآن نمانی ظالمہ توحید نمانی اگر مولیان باطل پرست لارشی اگر سپینی پتکی اگر دنگونا ختم شی ریچی سپینی پتکی دا ملا سپینی پگرائی دا ملایان وینم چی راخ کارشی دا دریاب دا گخی دی هدا دا دریاب زگوی لار شیر تا ختم شی نوجوانان دی مرگری شی او ستاغ بیان دا توحید اغا درس دا قرآن دا خلق دا پارا فائده او گرزی سنگا چی اغا سناو چاندی اغا ملغلری ہیر جواهرات دا خلق دا پارا دا چاچی کشی دا چا دا گنو والی شی او دا چا پسینو پروتری حار دی جوڑ کی نستاغ بیان خلق پر زربان دیو لگئی او زلگ دائی زلگ استا بیان تا ظاہر کی سنگا چی اغا ٹکی و حار تا ظاہر کی خواہ خیال تا پتنیخ کنی سنگا چی اغا ٹکاو اغا اغا پتنی کی خودی اغا حاری پر سنگا کی خودی اللہ فرمائی واما ما ینفع الناس حرا چی فائدی ورکی خلقو تا بدرنگ تیر کی پدمائی کی ہم دارنگی بیانی اللہ مثال دا پارا دا کسانو چی کبوتیاو کا دا خپل رب الحسنہ ورط جنت تے سورت یونس کیم ویلو کرا الحسنہ و زیادہ اللہ فرمائی دا پارا دا کسانو چی کبوتیاو کا دا خپل رب دا توید الحسنہ ورط جنت تے او آکسان چی کبوتیاو ندا کرے دا توید لہو دلرا لو انا کچریش لو انا لہم کچریشی دوی لرا اختیار دا سو چی پدما کری جمعی انٹول ومثلو ماو پشاند دی سرد دینا لفت دو بی کسی دیا کیور کئی دی لرا پخلاسی دو دا عذاب نو قبول بتی نشی خبر کوئی ما تو قبیر منو اولائی کلوم سولے صاحب دا کسان دی لرا سخت بی صاحب کتاب او زائد دی دی جانم او بد جانم زائد پاتی کی دو میاد دماغ نا یا غیگی توئی یا دارگو توئی دا کافر پدی جانم کے بدا سے پاتی کی گی لکھ معصوم چی پزانگو دا مور پغی کے پاتی کی گی اللہ من کے بچ کی و بی سلمی آدو بد جانم زائد پاتی کی دو افمئی عالم اے ہاں سوک چی پوئی گی انما انزی لئی لے کا ہاں چی کنا ناغا چی رالی گلے شویتا تا ستا درب در طرف نا الحق و کتاب دے کمنو آ ہما دے پشاندہ چا دے چلنوی اللہ وی یو طور تا پوئی دن کے پا کتاب کتا ترالے گلے شوئے دے چاگا پدی پوئی گی چدا کتاب حق دے نو اللہ وی دے پشاندہ چا دے چاگا لنوی نانا لنو پوئی خونے دے برابر کن یکیناً پنق لی دا قرآن نا کلمن دا اس کلمن سوک دینا گئی صفات لس بیانی داو پی جنا آگا کسان دیا کلمن چی پورا والے کئی پوادو دا اللہ بیاد اللہ اے من دلائل توحید و نبوہ پورا والے کئی پا دلائلو دا توحید و پا دلائلو دا نبوہ تا ولا ینقضون المیثاک او نما تی وادو لرا والذین آگا کسان دیا کلمن یسلون ما امر اللہ چھ پی وستی آگا رشتا چوکم کر اللہ پاگی ایو سلا دا پی وستیا او یریگی دا پر ربنا او یریگی دا سختی دا حسابنا او آگا کسان دی مومنان اولو الالباب چھ صبر کرے پلٹولو دا پر رب کی پلٹولو دا رضا دا پر رب کی او پابندی کئی دا مجھو خرچ کئی داگنا چھ ورکر دی منگویتا سلو والانیا پٹوخ کارا وید رو نبیل حسنا او دا فکی پا بیان دا توید اتیا شرک لرا اولائی کا دا کسان لو مقبددار دی لرا خان جام بوی دا کور دا آخرت آ خان جام سرے جنت دامش گرئی چن نوزی با دی لرا صرف دینا ومن سلا من آبائیم او آغا چنے کاروی دا پلارانو دا دینا و دا بی بیانو دا دینا و دا اولاد دا دینا ید خلون والملائکتو ید خلون او ملائک بان نوزی پا دی بان دی ملائک با پی نوزی گورا صرف دینا اللہ وی دا پلار چنے کو بی بیانے نیکانے وی اولاد نیکانو دیبم نوزی او ملائک نوزی با پا دی بان دار دروازی دا جنت نا ذکر دا جنت آتا دروازی دی سو دروازی دی بکشی تول جواب راکی سو دروازی دی آتا آتا دروازی دی دا جنت ہر دروازی بانے با ملائک اولاری و پدائی بانے با سکی سلام علیکم سلام دی پتاسو سلام پیتے سلام دی پتا سو پسو دا چې صبر کړی تاسو فنیم اکبردار بس خدای انجام د آخرت آکتان چې ماته ای وعده د الله پس مضبوطو وعدونه ویقتون مضبوطی وعدی سی دو دیش کرتی پر جماعت کی مضبوط وعدو کی یا کنا عبدو یا کنا استائی پینزو مزنا و دو دیش شرکات دی او دماز خطن پویترو کی ہوئی اللہم انا نستائینو کا اے اللہ خاص تان امداد غوارو منگا یا کنا عبدو یا کنا استائی اے اللہ خاص تان عبادت کے و خاص تان امداد غوارو پر خلاجتنو کی دا وعدہ مضبوط ہو کہ غیر مضبوط دا وزموت وعدہ چه ده جماعت نبارو جی ده وی رامدت شلوی ازوانا ده بغداد شاہی میرانا مانی ولی لمن ستادا او کلوی ستاد پنج لانده پنج دلانده خو مفی کی مرا کلوی ستاد امسا دلانده ده امسا دلانده خو ویهی که نخوا سوی ده پیشو ده پنج لانده منگی که ده امسا دلانده سی وال سو خوری خرو پای کنه تو کلوی ده پلانده ده لمن لانده لمن اعلان نو خوش نور سینو سوچ دو کا او آئے کسان چی ماتے ہی وعدی دا اللہ بعد دا غنا بعد دا مضبوطو وعدونا او پریکی آیا چی حکم کر اللہ پاگی طرح دا پی وستیا او فساد کی پزمک کی دا کسان دیلر اللہ نتیو دیلر سخت دے کور دا آخرہ تا سود دا سخت دے کورا سخت دے کور اللہ ایتی من بچ کی سخت کور کمیو دے تولا کی جواب کم یو دیں جانم داخرت اللہ فراہی رزق چالے چو غوشی اتنگئی اللہ رزق فراہی کئی اتنگئی وفریو بلایات دنیا او خوشحال شویدی دا خلق پدی جوند دنیا کی دی دنیا چو خوشحال شویدی دا دنیا اس نے دخا اللہ وی ومل حیات دنیا او ندا جوند دنیا فیل آخرتی پا بدل دا آخرت کی پا مقابل دا آخرت کی اللہ مطا مگر سکا یو ذل نبی علیہ السلام پلار تیرے دو یو سخیم مر پروتو نبی علیہ السلام سخیم پروتو پر سیدلو مردارو تردی چسخان بوئی تیتلو نبی علیہ السلام ثابت ہوئی اے مردو سمو خیال دا سخیم کو سکدر کی اخ لئیے پیسو قیمت صاحب ہوئی ہے دا اللہ رسول دا سوکا سے دا اپنی صاحب ہوئی تھی جنہوں مردار سکھیں پیسو پیلا سوکا نبی علیہ السلام ورد ہوئی واللائی لدنیا وزواللائی من حازال علی ہین القوہ ابن کثیر ذکر کی قسم پا اللہ دنیا زیاد اسپکر پا اللہ بانی زدینہ چہ دا کمکور کی مردار شو بیائی مردار غردو لے دی دا دین دنیا زیادت اسپکا و زلیل را او بل رات کرا دی کچھرے دا دنیا قدر و قیمت اللہ خستوے نو کافر تبا دا دین دا ماشی دا وزر عمرم نوے ور کرے خدا اللہ پنیز دا دی دنیا قدر و قیمت دا ماشی دا وزر عمرم نوے او بل حدیث کرا دی کچھرے دا دنیا قدر و قیمت اللہ خستوے یو گڈ بے نوے ورکڑے کافر تا دینا واللہ کا سنشت خواہ قدر کافر تا دینا ورکڑے دا ندے جوند دنیا پا مدلد آخرت کی مگر سکا او زجر کو فاردہ وائی آکستان چی کفر کرے ولی ننازلی کی پدی پیغمبر بانے موجزہ یا نخواد اقفر لبد طرفنا وائی آئے نبی علیہ السلام یقین اللہ مورد گمرائی وی پچا چی خوغشی او ہدایت کی چالہ رکھے ویا دی لئی او ہدایت کی خپل ځان طرف تا منا را چاہتا ناب چی رجوع کی اللہ تا چلا تا رجوع آن کسان کی ایمان راوڑے و تطمئن قلوبهم او مطمئن کی گی سنن ربی بذکر اللہ بذکر اللہ اے بی توحید اللہ تفسیر قرطبی یا بذکر اللہ اے بی کتاب اللہ اللہ پا کتاب اللہ پا کتاب رونا سکی گی بھائی سکھی گی اللہ پہ کتاب زنونا سکھی گی مطمئن کی گی خواہ اللہ پہ کتاب زنونا مطمئن کی راش کی اطمینان قلب غوارے اللہ کتاب تکینا تفسیر قرطبی بھی ذکر اللہ اے بھی کتاب اللہ خبردار پہ کتاب اللہ مطمئن کی گی زنونا آکستان چی مان راولے عمل کینک توبا لہم خوشحالی بھی دی لرا توبا لہم یعنی عبداللہ بن عباس مانا کی فرح و قرۃ عین لهم خوشحالی بھی او یا خوالے دسترگو دیلا یا تو بالو حضرت قتادہ رحمہ اللہ مانا کی حسن لهم خوشحالی بھی خستگی بھی دیلا یا حضرت ابراہیم نحی مانا کی نحی مانا کی اغوی خیر کثیر لهم دیر خیر بھی دیلا یا مانا کی کرامت لهم کرامت بھی دیلا دا طول مانے تفسیر المانی کری دکھا توبا لهم خوشحالی بھی دیلا او خستان جام ام دارنگی لگلے منتالرے پیغمبر فی امتی پا امت کی داشی امت تاکی اکترا تیرشی دی اڑان دے دنا اممون تولی امتنا دید پارا چولو لے پا دی بامیا کتاب او این آئی لے کا چوئی کلی منتاتا او دین کار کئی پا میرا بان بادشاہ او اے ورطا دا اللہ رب زمان دے نشتے بلاجت پورتو ان کے مگر دا اللہ دے دی اللہ بانی توکل تم آزان سپن لو دی اللہ تا واپس کی دل دی یا رجوع قول دی زمان کچروے گا قرآن شروان شوے پا دی بانی غرونا او یا شردلے توٹی شوے پا دی بانی زمکا یا خبری کروے پا دی سرم مرو نلما آمن دی با بیامی مان نگر آولی اللہ ہوئی کدی قرآن باندی غرون روان شوے زمکا شردلے مرو خبری کروے نبیابن دی ایمان نگر آولی پا قرآن دی با نرالو ایمان پا قرآن بلکہ اللہ لہا اختیار دے تول آیا بھی ندی پویا یا ندی خبر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانا کہ افلم یہ اس افلم یہ اس یہ اس یعلم اے ندی پویا حال کسان چی مان راولے کچر خوغوے دالا فضور راولے ایمان میں دہت بے کروے خلق ٹولو تھا لیکن ہمیشہ دی کافران تصیبوہم رسی کی بدویتا سزا و عذاب و مصیبت بما سنو پاغا چدوی کری دی دی تبا میشا عذاب ورکل کی قاریاتن قاریاتن تنگیدن کے عذاب سنگا عذاب بھئی سنگا عذاب بھئی قاریاتن تنگیدن کے عذاب او تحل قریبا یا بنازل شید عذاب قریبا من داریم نزدی کرنو دبیتا حتی آیاتی آواد اللہ تردی چراشی واد اللہ پوچھے کہ پوئی نشو اللہ فرمائی دردی کرنو تبدا عذاب نزدی واد چراشی تردی چرا اللہ وادا دی قیامت راشی تر قیامت با اللہ ہوئی دردی کرنو تازاب بھی مخاطب چی غوا نبیا مانا او تحل قریبان و مخاطب سیغو چھ نازل بشی نزدی کرو دبیتا حد تا تردی یاد یا واد اللہ چراشی واد اللہ نزدی عذاب سرے چھ جہاد با مومنان کی او واد اللہ سرا چھ فتح با اللہ مومنان طور کی لکہ خیبر جہاد چی کلام لی دپار نبی علیہ السلام سار وقتی ہوا تو نو زمیداران راوتلو زمیدارے تا او نبی علیہ السلام داغی کورنو تورنو تا سادا او نبی علیہ السلام ہوئی انا اذا انزلنا بساط قوم فساء تباع المنذرین یقیناً منگا کلچ نازل شو غولی استانی دیو قوم تا نو دیر بد بھائی تباہ دے رو لے شو غولی اوستانا استانا ستوئی استانا دا کمری سہن تو استانا او غول ستوئی دا کور میدان تو تاسور تو سوائے سنگا تالے تالے سہن تو آئی خمور تو غولے ہوائی تو خدا سترو ستانا غول ستانا یعنی مانا دا ستانا دا ستانا دا کوٹا ستانا دا دا بل تو پاتی کی دن کی دا ستاور کیسے ستر کے غری غول غول سہن سہن اور تالا ہی ورطوائی تا نورستانیا دا وزیرستانیان اور تو تالی ہوئی تالی تہلو قریب واقع شی مزدی تانو تالو تالی دریتا من دی من داریم کورونو ددیتا تردی چناشی واد داللا نو نبی علیہ السلام یو بساعت قومن کلا چنازل شمونگا اگا تالی تا دیو قوم یا اگا تانو غولو تا قوم تا بس ببی سبا دیرو لشو سبت سبا بی اگا وخ اللہ وری داللا نبی ویلو یقین اللہ خلاف میں کئی گواہ دی تسلی نبی علیہ السلام تھا تاکہ چراتو کی کلشیو پیغمبران السلام مکستانا بس مولت ورکرم ناکر سارتا چی کفر کراو بیانی ولو دویل رب العالمین بس رنگیو زمازاب اپمنو و قائمون یا رسول چغوی قائمون یعنی عالمون تفسیر قرطبی ہوئی یا قائمون حافظون دادوارا مانے کے علا رسول چغوی پویا یا حفاظت کے ان کے پاری و نفس پاری او نفس بما کسبت پارا چکڑی وی نفس گردولی دی مشرکان اللہ لرا شرکا او آیا اے نبی علیہ السلام دیتا سموم یعنی اس کرو صفات اوم یاد کی دی صفتنا یا سموم نم کی دی دیتا بلکی تاسو خبرداری ورکے ہوئی اللہ تا بما پارسا لا یعلم فی الارضی چکنی اللہ پوین دے پزمک کی یا پا ظاہر دوینا یا پا ظاہر کی دوینا نا یہ ساتھ خیال دے گنی چی اللہ پزمک نے دے پویا یا پا ظاہر دوینا دے مخلوق نے دے پویا بلکہ خستہ کرشوی دے آنچہ ساوتا چی کافر دی مکروم تدبیرو ندبی او بن کرشوی دے اللہ دلارینا علاوہ سوچی گمراہ کی اللہ بس نبی اغلالہ سوکلار خود ان کے دیرا عذاب بھئی پا دنیا کی پا جن تو دنیا کی او خامقہ عذاب دا آخرت اشکو دیر ساخت دے نبی دیرا سوا دا اللہ را میواز سب بچ کے ان کے مثال دے جنتا مثال دے جنتا آغا چوا دے شوی پرزگاران اسرا یا صفت دے جنتا آغا چوا دے شوی پرزگاران اسرا روانی بھئی دونو لاند داغی نیرونا اکو لہا میوی دے دی بھئی دائمون امیشا وزلو آرام دے دی بھئی امیشا جنت کے بارے میں اشارہ بھی دنیا کے میں اشارہ بھی دادے انجام دا کسانو اتقو چیزانے ساتھلے دا خلاف دا اللہ دا پیغمبرنا او انجام دا کافران دور او آتسان چور کرنگو بھی لنا الکتاب افام الکتاب پوئے دا کتاب خوش آلیگی پارسو چنازل شویتاتا من العذابی دا ڈلونا میون کی ربازو انکار کئی بازی دا دینا من اللہ وی من ہاں سوک دی ین قربادو چنکار کئی بازی دینا وی ورطا یکینا نوکم شوی ماتا چی عبادت بکم دا اللہ و نبشرکم دا دی اللہ سرسوک بیہی دا دی اللہ سرسا شی نبشرکم دا دی اللہ سر دی اللہ تارا بلم مخلوقات ویلی معابو دی اللہ ترجوکم امدارنگی را لگل منگ دا قرآن حکمن دک دے دا حکمتنا یا حکمن فیصلک ان کے حکمن یعنی حکمتن دد دے دے حکمتنا یا حکمن حکمن پخپلی مانے فیصلک ان کے پا جبار ابئی کی عربیم پا جبا واضح کی جبار ابئی کی کچر تا تابدارو کا دا خواہشات دا دی باب داغنا چراغتا تپویا نبی تالرہ سواد اللہ نا میونی سوک دوست ولا وات او نسوک بچ کے ان کے اس اس بات در رسالت تاکہ ترا لگلی منگا پیغمبران مکستانا او گردون من دیلرا از واتن بی بیانی وزوریاتن اولاد مشرکانو بوی لیکن پیغمبر دے چھ دد بی بیانی اولاد دی دیوئی گنی یرا پیغمبر با بی بی نکی نو اولاد بسی نا پیدا کی نو خیال یرا دا سنگا مولا دے چھ دد بدر و دی نکی اسم دا غصی دا کھنا خا ولی مولا با واتن نکی یا شوق دواد بن لری اللہ وی تاکیق ترا لگلی امونگا پیغمبران مکستانا و گردولی امونگا بی لرا بی بیانی اولاد وما کانی لرسولین او ندی نشتے دو پارا دیسی او پیغمبر پر اختیار کی وما کانی لرسولین او نشتے اللی رسولین ایسی او پیغمبر لرا ان دا خبرہ پر اختیار کی چراتو کی پا موجزے بانے اللہ بیزن اللہ مگر پا حکم دا اللہ موجزہ کی اختیار دے چاہ دے کس وائی دے چاہ دے اللہ دے د پارا داریو لیکل یا جنن د پارا داریو کی نیتی کتابن یو لکوی داری نیتی دا پاری یو لکوی یمو اللہ بایشا محوکی اللہ چی قغشی دا شبہاتی شرکیونا المستشفات امام غزالی کتاب دے اغوی یمو اللہ بایشا محوکی اللہ چی قغشی دا شبہاتی شرکیونا دا شکونو دا شرکنا ویثبتو او مضبوطی خبرہ دا توحیدا پزرگ مومن کی وند مل کتاب دی اللہ کا ساتھ کتاب دے وہ مان لیا نکاو تو چلو کو منتا تھا باد الذی باجا عذاب میں دوم چرو من دی لا گینا او نہ توفی نکایا وفات کو تعالی او استاد وفات کر اس پہ عذاب راولی تو بس یقینن پتا با نے تبلیغ دے او یقینن او وینما بس یقینن پتا با نے تبلیغ دے والین علی صاحب کو من با نے صاحب دے اولم یرو اے گوری نبی یقینا ناتے کو موزم کے تا نن قصوا کمو دگی چاپی رنا نن قصوا اے واوے اللہ اوی نقصان دزم کی کو من اطرافیا دگی چاپی رنا نن قصوا من اطرافیا خواب ابن عباس و مجاہد عبداللہ ابن عباس و مجاہد رحمہ اللہ ہوئی شرقمیو نقصان دزم کی دا اطراف دس دے وہو موت العلماء اغمر دولما او دے اغمر دچار چه علماء دزمکی نا ختم شی سا شیدان شی سا فقل و مرگون لار شی دنیا نا دا دزمکی نقصان دے دا دا پاکستان نقصان دے چل چه علماء تمری علماء و جلشی طلباء و جلشی پاغی زرون عملی کی دا دا ملک نقصان دے خوا بدیو خوش آلے گا ما اے گرو ندی چی یقیناً رات لکھے امز مکیتا نن قصوا من اطرافیا کمو دگیر چاپی رانا اللہ فیصل کئی لا معقب الحکمی نشتے رستو کو ان کے فیصلی دا اللہ لرب السوک او دا اللہ دے جل صاحب والا تاکی کتا فریب کروا کسانو چمک کی ددینو بس خاص اللہ لرا المکر جمعی سزا دا مکر دا طول را کوئی دے اللہ پاگا چکیئے ہریو نفس او زردے چپوئے بشی کافران لمن او قدار کی چال رب کور دا آخرت نن کافر کوئی چی دنیا کی منتخب چتی لے آخرت کے بم خدوری دنیا کی مال و دولت را کرو لے کسنگ چو میہ وی آخرت کی بم او بکر تا را خدوری منتا اللہ فرمائی کافر با پویشی چی چال رب کور دا آخرت وسی عالم الکفارو زردے چی کوئی بشی کافران چی چال رب کور دا آخرت وائی آن چسان چی کفر کرے لستا مرسلان نیت پیغمبر تا پیغمبر نی نبی علیہ السلام تبیوی کل ازما نبی دیتا ہوا کافی دی اللہ گواہ پا من زمان پا مستاسو کی ومن او آسو کم گواہ دے ان دو چدا خطا علم الكتاب علم دا کتاب دے مرابتنا جبریل علیہ السلام یا مرابتنا آل کتاب اغمولیان یا ومن او آسو کم گواہ دے آسو کم کافی دے گواہ شاقت علم دے کتاب دے یعنی طول مومنان شد قرآن علم دے ورخصا اغم پا دی پوئے دی گوری بانگ وائیو او بانگ نفس بیا شروع کو خواہ